În cea de-a doua călătorie m-am dus doar în satele vecine cu Valie Dupar. Ajungând acolo, mă gândisem firește să merg mai departe până la Cabo de la Vela, apucând-o pe același drum făcut de mama pe vremea când era îndrăgostită. Dar am ajuns doar până la Manaure de la Sierra, la Pas și Villanueva, la câteva leghe de Valie Dupar. N-am cunoscut atunci San Juan del Cesar, nici Barancas, unde s-au căsătorit bunicii și s-a născut mama, și unde colonelul Nicolas Marquez l-a omorât pe Medardo Pacheco. N-am cunoscut nici Rioacha, care e germenele seminției mele, până în 1984, când președintele Belisario Bentancur a trimis de la Bogota un grup de prieteni invitat să inaugureze minele de fier din Cerrejón. A fost prima călătorie în guahira mea imaginară, care mi s-a părut la fel de mitică precum o descrisesem de atâtea ori fără să o cunosc, dar nu cred că am făcut-o cu ajutorul amintirilor mele înșelătoare, ci cu memoria indienilor cumpărați de bunicul pe 100 de pesos fiecare pentru casa din Aracataca. De bună seamă, surpriza cea mai mare a fost să văd pentru prima oară Rioacha, orașul de nisip și sare, unde s-a născut neamul meu din Moș Strămoș, unde bunicii i-a apărut fecioara tămăduitoare ca să-i stingă cuptorul cu un suflu înghețat când era gata să-i se ardă pâinea, unde bunicul și-a dus războaiele și a fost întemnițat pentru o vină din dragoste și unde părinții m-au zămislit în luna lor de miere. La Valie Dupar n-am avut prea mult timp ca să vând cărți. Locuiam la hotelul Welcome, o casă colonială splendidă, bine conservată în zona Pieței Mari, care avea în curte un umbrar lung din frunze de palmieri, cu mese rustice de bar și cu hamacuri agățate de pari. Victor Cohen, patronul, supraveghea ca un cerber ordinea casei, ca și buna sa reputație amenințată de oameni destrăbălați, străini de acele locuri. Era și un purist al limbii care declama pe de rost din Cervantes, pronunțând sâsâit ca în spaniola din Castilia și punea la îndoială morala lui Garcia Lorca. Notă. În Spania, sunetele C, C și Z se pronunță ca un S cu limba între dinți, în timp ce în America hispanică, între aceste sunete și S, nu există nicio diferență, de unde impresia pe care o au hispanoamericanii despre spanioli că sâsâie. Am încheiat nota. Eram în relații excelente cu el, deoarece cunoștea perfect opera lui Don Andres Bello și recita fără cusuri din romanticii columbieni, dar ajungeam la cuțite din pricina obsesiei lui de a interzice încălcarea regulilor de bună purtare în incinta hotelului. Totul a început firesc, deoarece era prieten de o viață cu unchiul meu, Juan de Dios, și îi plăcea să evoce amintiri despre el. Pentru mine, umbrarul acela din curte a fost un adevărat noroc, căci îmi petreceam multele ceasuri care îmi prisoseau citind într-un hamac în zăpușala de la amiază. Când n-aveam altceva, ajungeam să citesc de la tratate de chirurgie până la manuale de contabilitate, fără să mă gândesc că aveau să-mi servească în aventurile mele de scriitor. Munca mea se făcea aproape de la sine, fiindcă majoritatea clienților treceau prin sita familiilor Iguaran și Cotes, iar mie nu-mi rămânea decât să lungesc vizita până la prânz, evocând povești de familie. Unii iscăleau contractul fără să-l citească pentru a nu întârzia, căci restul clanului ne aștepta să mâncăm în tovărășia acordeoanelor. Între Valie Dupar și La Paz am dat lovitura în mai puțin de o săptămână și m-am întors la Barranquilla cu emoția de a fi fost în singurul loc de pe lume pe care îl înțelegeam cu adevărat. Pe 13 iunie, dis de dimineață, mergeam cu autobuzul nu mai știu unde, când am aflat că forțele armate preluaseră puterea în situația aceea de haos care domnea în guvern și în întreaga țară. Pe 6 septembrie, cu un an în urmă, o șleachtă de conservatori și polițiști în uniformă dăduseră foc în Bogota edificiilor unde își aveau sediile El Tiempo și El Espectador, cele mai importante ziare din țară, și atacaseră cu arma în mână reședința fostului președinte Alfonso López Pumarejo și pe aceea a lui Carlos Lieras Restrepo, președintele Partidului Liberal. Acesta, din urmă, cunoscut ca un politician dur, a reușit să riposteze deschizând focul asupra agresorilor, dar în cele din urmă s-a văzut obligat să fugă, sărind gardul casei de alături. Violența oficială care se manifesta în țară începând cu 9 aprilie devenise insuportabilă. În zorii acelei zile de 13 iunie, generalul de divizie Gustavo Rojas Pinilla îl scoase din palat pe președintele interimar Roberto Urdaneta Arbeláez. Atunci, Laureano Gomez, președintele oficial retras din motive de sănătate la insistențele medicilor săi, și-a asumat din nou conducerea din scaunul cu rotile și-a încercat să se ia la întrecere cu sine însuși, cu intenția de a guverna cele 15 luni pe care le mai avea până la sfârșitul mandatului său constituțional. Însă Rojas Pinilla și statul lui major veniseră ca să rămână. Sprijinul național a fost imediat și general față de hotărârea adunării constituante care a dat legitimitate loviturii militare. Rojas Pinilla a fost învestit cu puterea până la terminarea mandatului prezidențial în august anul următor și Laureano Gomez a plecat cu familia la Benidorm, pe coasta răsăriteană a Spaniei, lăsând în urmă impresia iluzorie că perioada lui plină de tulburări se sfârșise. Patriarhii liberali și-au declarat sprijinul față de reconcilierea națională printr-un apel adresat membrilor partidului lor, care luptau cu arma în mână în întreaga țară. Fotografia cea mai semnificativă publicată în presă în zilele următoare a fost cea cu liberalii de frunte cântând o serenadă de îndrăgostiți sub balconul dormitorului prezidențial. Omagiul era condus de Don Roberto Garcia Peña, directorul de la El Tiempo și unul dintre opozanții cei mai înverșunați ai regimului răsturnat. În orice caz, fotografia cea mai emoționantă din acele zile a înfățișat șirul nesfârșit al partizanilor liberali care au depus armele pe câmpurile din răsărit, sub comanda lui Guadalupe Salcedo, a cărui imagine de brigand romantic impresionase adânc inima columbienilor care au pătimit de pe urma violenței oficiale. Era o nouă generație de luptători împotriva regimului conservator, care păreau un fel de moștenire a războiului de 1000 de zile, menținând legături clandestine cu capii oficiali ai Partidului Liberal. În fruntea lor, Guadalupe Salcedo răspândise pretutindeni în țară și printre susținători și printre adversari o nouă imagine legendară. Poate din această pricină, la 7 ani de la predarea sa, a fost ciuruit de gloanțele poliției într-un loc din Bogota, care nu s-a descoperit niciodată și nici nu s-au stabilit cu certitudine împrejurările morții lui. Data oficială este 6 iunie 1977, iar trupul a fost depus în cadrul unei ceremonii solemne într-o criptă numerotată din cimitirul central din Bogota, în prezența unor cunoscuți oameni politici. Căci, din taberele sale de război, Guadalupe Salcedo a păstrat relații nu numai politice, ci și sociale cu conducătorii liberali în disgrație. Există însă cel puțin 8 versiuni diferite despre moartea lui și n-au lipsit increduli și atunci și acum care să se întrebe dacă totuși cadavrul a fost înmormântat. În această stare de spirit am făcut a doua călătorie de afaceri în provincie, după ce Villegas mi-a confirmat că totul era în ordine. Ca și data trecută, mi-am terminat foarte repede vânzările în Valie du Par la clientela pe care o convinsesem dinainte. Am plecat cu Rafael Escalona și cu Poncho Cotes la Villanueva, La Paz, Patilial și Manaure de la Sierra pentru a vizita veterinari și agronomi. Unii vorbiseră cu cumpărători din prima mea călătorie și mă așteptau cu comenzi speciale. Orice oră era bună pentru a încinge un chef chiar cu clienții și cu veselii lor consăteni și ne apucau zorile cântând la acordeoanele mari, fără să neglijăm însă afacerile și fără să uităm de datorii urgente, căci viața de zi cu zi își urma ritmul firesc în zarva petrecerilor. La Villanueva am întâlnit un acordeonist și 2 toboșari, pe semne nepoții unui muzicant pe care l-ascultasem în copilărie la Aracataca. În felul acesta, ceea ce fusese o plăcere copilărească, mi s-a revelat în cursul călătoriei ca o îndeletnicire inspirată ce avea să mă însoțească veșnic. Am cunoscut atunci și Manaure, un sat frumos și liniștit în inima munților, memorabil pentru familie, deoarece acolo o duseseră pe mama când era copil ca să se îndrăvenească de pe urma unor friguri de care nu se lecuise cu tot felul de poțiuni. Auzisem, vorbindu-se atâta de Manaure, de serile din luna mai și de posturile tămăduitoare, că atunci când m-am aflat pentru prima oară acolo, mi-am dat seama că mi-l aminteam de parcă l-aș fi cunoscut într-o viață anterioară. Stăteam și beam o bere rece ca gheața în singura cârciumă din sat, când s-a apropiat de masa noastră un bărbat cât un brad, cu cizme de călătorie și cu un revolver de război la brâu. Rafael Scalona a făcut prezentările, iar el a rămas privindu-mă în ochi, ținându-mi mâna între-a lui. "Aveți vreo legătură cu colonelul Nicolas Marquez?" m-a întrebat. "Sunt nepotul lui," i-am răspuns. "Atunci," spuse el, "bunicul dumneavoastră l-a omorât pe al meu." Era, deci, nepotul lui Medardo Pacheco, omul pe care bunicul îl omorâse în luptă dreaptă. N-am avut timp să mă tem, fiindcă a spus-o pe un ton foarte cald, de parcă în felul acesta am fi devenit rude. Am chefuit împreună cu el vreme de 3 zile și 3 nopți în camionul lui cu dublu compartiment, bând brandy fierbinte și mâncând tocăniță de berbec în amintirea bunicilor noștri morți. Au trecut câteva zile până să-mi mărturisească adevărul. Se înțelesese cu Scalona să mă sperie, dar nu l-a lăsat inima să meargă mai departe cu gluma despre bunicii morți. În realitate, se numea José Prudencio Aguilar și era contrabandist de meserie, un om drept și bun la suflet. În cinstea lui, ca să nu rămân mai prejos, l-am botezat cu numele său pe rivalul omorât de José Arcadio Buendía cu o lance în arena pentru lupte de cocoși din un veac de singurătate. Partea proastă a fost că până la sfârșitul acelei călătorii nostalgice încă nu sosiseră cărțile vândute și fără ele nu-mi puteam încasa comisionul. Am rămas fără un ban, iar metronomul hotelului marca timpul mai repede decât nopțile mele de petrecere. Victor Cohen a început să-și piardă puțina răbdare pe care o mai avea din pricina minciunilor că prăpădeam banii pe care îi datoram cu cheflii de ultima speță și cu târfe nenorocite. Mi-a redat liniștea doar iubirea neîmpărtășită din Dreptul de a te naște, romanul radiofonic al lui Don Felix B. Cainier, al cărui succes popular mi-a reactualizat vechile iluzii legate de literatura lacrimogenă. Lectura neașteptată a povestirii Bătrânul și Marea de Hemingway, publicată în revista Life en Español, m-a făcut să-mi vindea binele în fire. Cu aceeași poștă au sosit și cărțile pe care trebuia să le dau posesorilor de drept ca să-mi pot lua comisionul. Toți au plătit la timp, dar la hotel datoram deja dublul sumei câștigate, iar Villegas m-a prevenit că n-aveam să mai văd un sfanț înainte de 3 săptămâni. Am vorbit atunci serios cu Victor Cohen și a acceptat o chitanță semnată de mine ca garanție a datoriei. Cum Scalona și banda lui nu erau acolo, un prieten providențial mi-a promis ajutorul fără nicio obligație, numai pentru că îi plăcuse una dintre povestirile mele publicate în Cronica. Totuși, în momentul scadenței, n-am putut plăti nimic. Chitanța a făcut epocă după ani de zile, când Victor Cohen o arăta pe la prieteni și clienți nu ca un document acuzator, ci ca un trofeu. Ultima dată când l-am văzut, avea aproape 100 de ani și era zvelt și lucid, cu simțul umorului intact. La botezul unui copil al consătenei mele, Consuelo Araujo Noguera, căruia i-am fost naș, am revăzut chitanța cu datoria neplătită după aproape 50 de ani. Victor Cohen le-a arătat-o tuturor care au avut chef să o vadă, cu delicatețea și hazul lui dintotdeauna. M-a surprins redactarea corectă a documentului făcută de el și nestrămutata dorință de a plăti care se desprindea din dezinvoltura iscăliturii mele. Victor a sărbătorit-o în seara aceea dansând un valienato cu o eleganță colonială cum n-o mai făcuse nimeni de pe vremea lui Francisco, bărbatul. La sfârșit, mulți prieteni mi-au mulțumit că nu plătisem la timp datoria consemnată pe hârtia care a dat naștere încredere acelei seri neprețuite. Puterea de seducție a doctorului Villegas era inepuizabilă, dar nu în privința cărților. Nu-i cu putință să uit maestria seniorială cu care se lupta cu creditorii și bucuria cu care aceștia îi înțelegeau motivele de a nu plăti la timp. Subiectul lui favorit pe atunci era legat de romanul S-au închis drumurile al scriitoarei Olga Salcedo de Medina, din Barranquilla, care stârnise un scandal mai curând monden decât literar, dar cu puține precedente regionale. Inspirat de succesul Dreptului de a te naște, pe care l-am urmărit cu atenție crescândă toată luna, crezusem că ne aflam în prezența unui fenomen popular pe care noi scriitorii nu-l puteam ignora. Fără să pomenesc măcar de datoria neplătită, i-am comentat lui Villegas romanul respectiv la întoarcerea mea la Valle du Par, iar el mi-a propus să scriu o adaptare cu suficientă dibăcie spre a tripla amplul auditoriu deja pasionat de drama radiofonică a lui Felix B. Cainie. Am făcut adaptarea pentru radio închizându-mă între patru pereți vreme de 2 săptămâni și mi s-a părut cu mult mai revelatoare decât prevăzusem, cu indicații referitoare la dialoguri, grade de intensitate, situații și timpuri fugare, care nu semănau absolut deloc cu tot ce scrisesem înainte. Cu lipsa mea de experiență în arta dialogului, care nu este nici acum punctul meu forte, încercarea a fost valoroasă și profitabilă mai mult prin ce am învățat decât prin banii câștigați. Totuși, nu mă puteam plânge nici în privința asta, căci Villegas mi-a dat în avans jumătate din bani în mână și s-a angajat să-mi șteargă datoria anterioară din primele încasări în urma difuzării romanului radiofonic. Înregistrarea s-a făcut la postul Atlantico, având cea mai bună distribuție regională cu putință și în regia neinspirată a lui Villegas însuși, care n-avea nicio experiență. Pentru povestitor fusese recomandat Herman Vargas, fiindcă sobrietatea sa de crainic, cu o voce aparte, contrasta cu stridența radioului local. Cea din tâi mare surpriză a fost că Herman a acceptat, iar a doua că de la prima repetiție a ajuns el însuși la concluzia că nu era cel mai indicat. Villegas în persoană și-a asumat atunci rolul povestitorului, rostind însă cu ritmul și șuierăturile andine care au denaturat până la urmă sensul acelei aventuri temerare. Romanul radiofonic s-a difuzat în întregime cam fără succes și a fost o lecție magistrală pentru ambițiile mele nesățioase de povestitor în orice gen. Am asistat la înregistrări care se făceau în direct pe un disc intact, cu un ac ca un brăzdar, ce împrăștia fulgi de filamente negre și luminoase, aproape impalpabile, ca părul îngerilor. În fiecare seară luam un pumn zdravăn, împărțindu-l prietenilor ca un trofeu insolit. Cu bâlbâieli și cârpeli nenumărate, romanul radiofonic a fost difuzat la timp și a fost sărbătorit printr-o petrecere de pomină, cu totul în stilul producătorului. Nimeni n-a reușit să inventeze un argument de politețe pentru a mă face să cred că foiletonul plăcea, dar audiența a fost bună și a avut parte de o publicitate suficientă ca să o scoată cu bine la capăt. Mie, din fericire, mi-a dat un nou avânt într-un gen care îmi părea că se proiectează spre orizonturi de neînchipuit. Admirația și gratitudinea mea pentru Don Felix B. Cainie au culminat cu rugămintea să-mi acorde o întrevedere particulară după vreo 10 ani, pe vremea când am stat câteva luni la Havana ca redactor al agenției cubaneze de știri Prensa Latina. Însă, în ciuda a tot felul de rațiuni și pretexte, nu s-a lăsat niciodată văzut și mi-a rămas de la el doar o frază elocventă pe care am citit-o într-unul din interviurile sale. Lumea vrea mereu să plângă, tot ce fac eu e să-i dau pretextul. La rândul lui, Villegas n-a mai avut ce face cu talentele lui. I s-au încurcat afacerile și cu editura González Porto, cum se întâmplase înainte cu Losada, și n-a fost chip să ne încheiem socotelile, fiindcă a renunțat la visurile de măreție și s-a întors la el în țară. Álvaro Cepeda Zamudio m-a scos din purgatoriu cu vechea lui idee de a transforma El Nacional într-un ziar modern, așa cum cum învățase să facă în Statele Unite. Până atunci, în afară de colaborările lui ocazionale la Cronica, întotdeauna literare, nu avusese ocazia să-și pună în practică ce studiase la Universitatea Columbia, decât prin notele exemplare pe care le trimitea la Sporting News din St. Louis, Missouri. În sfârșit, în 1953, prietenul nostru Julian Davis Echandia, care fusese primul șef al lui Alvaro, l-a chemat să preia restructurarea integrală a ziarului său de seară, El Nacional. Alvaro îl ademenise cu proiectul lui astronomic pe care i l-a prezentat la întoarcerea de la New York, dar după ce a capturat mastodontul, mi-a telefonat să-l ajut, chiar fără funcții sau însărcinări precise, dar cu prima leafă plătită în avans, care mi-a ajuns să trăiesc, deși n-am luat-o în întregime. A fost o aventură mortală. Alvaro făcuse un plan integral după modele din Statele Unite. Davis Echandia trona precum domnul din cer, fiind un precursor al timpurilor eroice ale jurnalismului local de senzație și omul cel mai indescifrabil pe care l-am cunoscut, bun din fire și mai curând sentimental decât mărinimos. Ceilalți din schemă erau mari ziariști de șoc, cu o activitate strălucită, toți prieteni între ei și colegi de ani îndelungați. Teoretic, fiecare își avea orbita bine definită, dar dincolo de aceasta nu s-a știut niciodată cine ce anume a făcut pentru ca mastodontul tehnic să nu reușească să schițeze nici măcar primul pas. Puținele numere care au reușit să vadă lumina tiparului au fost rezultatul unui act eroic, dar nu s-a știut niciodată al cui. În momentul când a început tipărirea, zațul era stricat, dispărea materialul urgent, iar noi înnebuneam de furie. Nu mi-amintesc ca ziarul să fie ieșit o singură dată la timp și fără cârpeli din pricina demonilor pitiți prin ateliere. Nu s-a știut în veci ce s-a întâmplat. Explicația predominantă a fost poate cea mai puțin răuvoitoare. Unii veterani anchilozați n-au putut tolera regimul renovator și au uneltit cu toții, acționând ca un mecanism perfect până au izbutit să distrugă ziarul. Alvaro a plecat trântind ușa. Eu aveam un contract care fusese o garanție în condiții normale, dar în situații de criză se dovedea o cămașă de forță. Dornic să profit totuși de timpul pierdut, am încercat să încropesc în goana mașinii ceva care să meargă cât de cât, adunând la oaltă niște fragmente rămase de pe urma unor încercări anterioare. Crâmpeie din Casa, parodii după Faulkner, așa cum apare el în toată violența stilului său în Lumina de August, după ploile cu păsări moarte ale lui Nathaniel Hawthorne, după povestirile polițiste de care mă săturasem căci toate semănau între ele și după câteva vânătăi care mai rămăseseră din călătoria la Aracataca împreună cu mama. Le-am lăsat să curgă în voia lor în biroul meu inutil, unde nu mai era acum decât masa de scris scorojită și mașina dându-și sufletul, până am ajuns dintr-o dată la titlul definitiv. O zi după sâmbătă. Încă una dintre puținele mele povestiri de care am fost mulțumit de la prima versiune. La El Nacional m-a abordat un vânzător ambulant de ceasuri de mână. Niciodată nu avusesem unul din motive evidente în anii aceia și cel pe care mi-l oferea acum era de un lux strigător și scump. Însuși vânzătorul mi-a mărturisit că era membru al Partidului Comunist și avea sarcina să vândă ceasuri în chip de momeală pentru a pescui cotizanți. E ca și cum ai cumpăra revoluția în rate, mi-a spus. I-am răspuns binevoitor, cu diferența că ceasul mi-l dați imediat, iar revoluția nu. Vânzătorului nu i-a căzut bine gluma proastă și până la urmă am cumpărat un ceas mai ieftin, numai ca să-i fac pe plac și cu un sistem de rate pe care avea să le încaseze chiar el, venind în fiecare lună. A fost primul meu ceas și atât de bun și de rezistent că îl mai păstrez și acum ca pe o relicvă din timpurile acelea. Cam pe atunci s-a întors și Alvaro Mutis cu vestea că societatea lui prevăzuse un buget generos pentru cultură și că urma să apară imediat revista Lampara, organul ei literar. La invitația de a colabora, i-am răspuns propunând rapid să scriu despre legenda locului numit La Sierpe, șarpele. Mi-am zis că, dacă aș vrea să o povestesc într-o zi, n-ar trebui să o fac la modul retoric, ci să o recuperez din imaginația populară așa cum era, un adevăr geografic și istoric, adică, în sfârșit, un mare reportaj. Fă cum crezi că e mai bine, mi-a spus Mutis, dar scrie-l că acesta e climatul și tonul pe care le căutăm pentru revistă. I-am promis reportajul peste 2 săptămâni. Înainte de a pleca la aeroport, telefonase la biroul lui din Bogota și a dat instrucțiuni să fiu plătit în avans. Cecul care mi-a sosit cu poșta după 1 săptămână mi-a tăiat răsuflarea. M-am tulburat și mai tare când m-am dus să-l încasez, iar casierul de la bancă s-a neliniștit văzându-mă cum arăt. M-au rugat să mă duc la alt birou în care un șef exagerat de amabil m-a întrebat unde lucrez. I-am răspuns că scriam la El Heraldo, cum făceam de obicei, chiar dacă pe atunci nu mai era adevărat. Nimic altceva. Șeful a examinat cecul de pe masă cu un aer de neîncredere profesională și în cele din urmă a decretat: e un cec în toată regula. Chiar în după amiaza aceea, pe când mă apucam să scriu la Sierpe, m-au anunțat că eram chemat la bancă. M-a bătut gândul că cecul n-avea acoperire, din vreuna dintre nenumăratele rațiuni posibile în Columbia. Abia am reușit să scap de nodul din gât când funcționarul de la bancă s-a scuzat, cu ritmul defectuos al vorbirii locuitorilor andini, că nu știuse de la început că jerpelitul care încasase cecul era autorul girafei. Mutis s-a întors din nou la sfârșitul anului. Abia dacă și-a savurat prânzul, atât era de preocupat să mă ajute ca să găsesc un mijloc stabil și definitiv pentru a câștiga mai bine fără să mă obosesc atâta. La desert, cea mai bună soluție i s-a părut să încunoștințeze familia Cano că aș fi disponibil pentru El Spectador, chiar dacă doar ideea de a mă întoarce la Bogota mă mai tulbura încă. Însă Alvaro n-avea odihnă când era vorba să ajute un prieten. Să facem așa, mi-a spus. O să-ți trimit biletul să vii când vrei și cum vrei, să vedem ce putem aranja. Era prea mult ca să pot refuza, dar eram sigur că ultimul avion din viața mea fusese cel cu care am plecat din Bogota după 9 aprilie. Pe deasupra, modestele drepturi de autor pentru romanul radiofonic și publicarea cu succes a primului capitol din La Sierpe în revista Lampara mi-au adus și câteva texte publicitare și astfel am putut trimite familiei la Cartagena o barcă de salvare. Așa încât am rezistat încă o dată tentației de a mă muta la Bogota. Alvaro Cepeda, Herman și Alfonso, ca și majoritatea colegilor de cafenea de la Japi și de la Roma, mi-au elogiat La Sierpe când a început să se publice în Lampara. Erau cu toții de acord că formula directă a reportajului fusese cea mai adecvată pentru o temă aflată la primejdioasa graniță a incredibilului. Alfonso, cu stilul său pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, mi-a spus atunci ceva ce n-am să uit niciodată. Credibilitatea, dragă maestre, depinde mult de mutra pe care o faci când povestești. Am fost pe punctul de a le dezvălui propunerile de colaborare pe care mi le-a făcut Alvaro Mutis, dar n-am îndrăsnit și astăzi știu că m-a reținut teama că le vor aproba. Alvaro a mai insistat de câteva ori, chiar și după ce mi-a făcut o rezervare la avion, iar eu am anulat-o în ultimul moment. Mi-a dat cuvântul de onoare că nu era vorba de un demers de mâna a doua pentru El Spectador și nici pentru un alt post din presa scrisă sau vorbită. Singurul lui scop, a insistat până la sfârșit, era să stăm de vorbă despre o serie de colaborări regulate pentru revistă și să examinăm câteva detalii tehnice referitoare la seria completă a reportajului La Sierpe, din care capitolul al doilea trebuia să apară în numărul următor. Se arăta convins că genul acesta de reportaje putea însemna lovitura de grație dată Serbedei literaturi de moravuri în propriul teren. Dintre toate motivele pe care mi le menționase până atunci, acesta a fost singurul care m-a pus pe gânduri. Într-o marți, cu ploaie lugubră, mi-am dat seama că nu aș fi putut pleca și dacă aș fi vrut, fiindcă nu mai aveam ce îmbrăca în afara cămășilor mele de dansator. La 6 după amiaza n-am dat de nimeni la librăria Mundo și am rămas așteptând intrând în poartă cu un nod de lacrimi în gât, stârnit de asfințitul trist care mă pândea. Pe trotuarul celălalt era o vitrină cu îmbrăcăminte elegantă pe care n-o văzusem niciodată, deși se afla acolo dintotdeauna și, fără să-mi dau seama ce fac, am traversat strada San Blas în bătaia ploii mărunte și am intrat cu pas hotărător în magazinul cel mai scump din oraș. Am cumpărat un costum sobru din stofă albastru închis, perfect pentru spiritul orașului Bogota de pe atunci, două cămăși albe cu gulertare, o cravată în dungi diagonale și o pereche de pantofi la modă, lansați de actorul José Mojica înainte de a se face sfânt. Nu le-am spus că plec decât lui Herman, Alvaro și Alfonso, care mi-au aprobat hotărârea considerând-o chibzuită, cu condiția să nu mă întorc prefăcut în Cachaco. Am sărbătorit evenimentul la al treilea bărbat, cu grupul în plen până în zori, în chip de petrecere anticipată pentru ziua mea, care avea să fie în curând, căci Herman Vargas, care era pasnicul calendarului sfinților, a anunțat că pe 6 martie aveam să împlinesc 27 de ani. În toiul urărilor făcute de bunii mei prieteni, m-am simțit gata să țin piept celor 73 care îmi mai lipseau pentru a-i împlini pe primii 100. 8. Directorul de la El Espectador, Guillermo Cano, mi-a telefonat când a aflat că eram în biroul lui Alvaro Mutis, 4 etaje mai sus, într-o clădire nouă în care abia se mutaseră la 5 străzi de vechiul sediu. Eu sosisem în ajun și mă pregăteam să iau masa de prânz cu un grup de prieteni de-i lui, dar Guillermo a insistat să trec mai întâi să-l salut. Așa am și făcut. După îmbrățișările afectuoase, cum se obișnuiește în capitala bunelor maniere și câte un comentariu despre știrea zilei, m-a apucat de braț și ne-am îndepărtat puțin de colegii de redacție. Ascultă, Gabriel, mi-a spus cu o inocență mai presus de orice bănuială. N-ai vrea să-mi faci un imens serviciu și să-mi scrii o mică notă editorială de care am nevoie ca să pot închide ediția? Mi-a arătat cu degetul mare și arătătorul, așa cam cât o jumătate de pahar, și a încheiat. Atât de mare. Mai amuzat decât el, l-am întrebat unde puteam sta și mi-a indicat un birou gol cu o mașină de scris de pe vremuri. M-am așezat fără alte întrebări, gândindu-mă la un subiect potrivit pentru ei și acolo am rămas, stând pe același scaun, în fața aceluiași birou și la aceeași mașină de scris cele 18 luni care au urmat. La câteva minute de la venirea mea a ieșit din biroul de alături Eduardo Salamea Borda, directorul adjunct, absorbit de un teanc de hârtii. S-a speriat când m-a văzut. Mai să fie Don Gabo, aproape a strigat, spunându-mi pe numele pe care mi-l inventase la Barranquilla ca prescurtare de la Gabito și pe care îl folosea doar el. Dar de atunci s-a generalizat în redacție și l-au folosit mai departe până și la tipar. Gabo. Nu mi-amintesc ce subiect avea nota pe care m-a rugat să o fac Guillermo Cano, dar cunoșteam foarte bine de la Universitatea Națională stilul dinastic de la El Espectador și îndeosebi cel al secțiunii Zi de Zi din pagina editorială, care se bucura pe drept cuvânt de prestigiu și m-am hotărât să-l imit, dând dovadă de același sânge rece cu care Luisa Santiago înfrunta demonii vitregiei. Am terminat-o într-o jumătate de ceas. Am făcut câteva corecturi de mână și am dat-o lui Guillermo Cano, care a citit-o în picioare pe deasupra ramei arcuite a ochelarilor lui de miop. Concentrarea ce îi se vedea pe față nu părea doar a lui, ci a unei întregi dinastii de strămoși cu părul cărunt, inițiată de Don Fidel Cano, fondatorul ziarului în 1887, continuată de fratele său Don Luis, consolidată de fiul său Don Gabriel și primită, ajunsă la maturitate, prin torentul de sânge al familiei, de nepotul său Guillermo, care, la 23 de ani, preluase conducerea ziarului. Așa cum ar fi făcut strămoșii lui, a operat câteva mărunte îndreptări răslețe și a conchis, folosind prima oară noul meu nume, practic și simplificat. Foarte bine, Gabo! În seara întoarcerii nu-mi dădusem seama că Bogota nu avea să mai fie aceeași pentru mine câtă vreme îmi supraviețuiau amintirile. Ca multe catastrofe care se abătuseră peste țară, ziua de 9 aprilie trecuse mai curând în uitare decât în istorie. Hotelul Granada fusese ras de pe fața pământului în parcul său centenar și în locul lui începea să se înalțe edificiul exagerat de nou al Băncii Republicii. Vechile străzi din anii noștri păreau ale nimănui fără tramvaiele luminate, iar colțul unde se săvârșise crima istorică își pierduse măreția în spațiile devorate de incendii. Acum pare într-adevăr un mare oraș, spuse uluit cineva care ne însoțea, și ajunse să-mi sfâșie sufletul cu cuvintele rituale. Trebuie să-i mulțumim zilei de 9 aprilie. În schimb, n-am locuit niciodată mai bine ca în pensiunea fără nume unde m-a instalat Alvaro Mutis, o casă înfrumusețată de nenorocirea acelei zile pe una dintre laturile Parcului Național, unde prima noapte n-am putut suporta invidia stârnită de vecinii mei de alături, care făceau dragoste de parcă ar fi fost un război fericit. A doua zi, când i-am văzut plecând, nu mi-a venit să cred că erau ei, o fetiță firavă cu o rochie de orfelinat și un domn foarte în vârstă, grizonat și înalt de 2 metri, care putea prea bine să-i fie bunic. M-am gândit că mă înșelasem, dar ei înșiși s-au grăbit să mi-o adeverească în toate nopțile următoare cu strigătele acelea de moarte până în zori. El Spectador mi-a publicat nota în pagina editorială și în spațiul cel mai bun. Mi-am petrecut dimineața prin marile magazine cumpărând îmbrăcămintea pe care Mutis o cerea cu accentul acela englezesc, pe care și-l inventa ca să-i distreze pe vânzători. Am luat prânzul cu Gonzalo Magliarino și cu alți scriitori tineri, invitați ca să facem cunoștință. N-am mai știut nimic de Guillermo Cano până după 3 zile când m-a chemat în biroul lui Mutis. Ascultă, Gabo, ce-ai pățit? M-a întrebat cu o severitate prost jucată de director general. Ieri am închis ediția cu întârziere, așteptându-ți nota. Am coborât în redacție ca să stau de vorbă cu el și nu știu nici astăzi cum de am continuat să scriu note fără să le semnez în toate seriile, preț de mai bine de o săptămână, fără ca nimeni să-mi vorbească de angajare și nici de leafă. În șuetele din pauze, redactorii mă tratau ca pe unul de-i lor și, de fapt, așa și eram, fără să-mi închipui încă în ce măsură. Secțiunea Zi de zi, veșnic fără semnătură, era deschisă din rutină de Guillermo Cano cu un articol politic. Într-o ordine stabilită de direcție, urma articolul pe o temă liberă de Gonzalo González, care mai scria și secțiunea cea mai inteligentă și populară a ziarului, Întrebări și răspunsuri, unde își scăpa cititorii de orice îndoială cu pseudonimul de Gog, care îi se trăgea nu de la Giovanni Papini, ci chiar de la propriul nume. În continuare se publicau notele mele și foarte rar câte una specială a lui Eduardo Salamea, care ocupa zilnic cel mai bun spațiu din pagina editorială Orașul și Lumea, cu pseudonimul Ulise, nu de la Homer, cum obișnuia să precizeze, ci de la James Joyce. Alvaro Mutis trebuia să plece într-o călătorie de lucru la Port-au-Prince și m-a invitat să-l însoțesc. Haiti era pe atunci țara visurilor mele, după ce citisem Împărăția acestei lumi de Alejo Carpentier. Încă nu-i dădusem răspunsul pe 18 februarie, când am scris o notă despre regina mamă din Anglia, pierdută în singurătatea imensului palat Buckingham. Mi-a atras atenția faptul că au publicat-o pe primul loc din Zi de zi și că fusese elogiată în birourile redacției. În seara aceea, într-o petrecere restrânsă acasă la redactorul șef, José Salgar, Eduardo Salamea a făcut un comentariu încă și mai entuziast. Un indiscret binevoitor mi-a spus mai târziu că această opinie înlăturase și ultimele reticențe pentru ca direcția să-mi facă oferta oficială de angajare. A doua zi, foarte devreme, mi-a telefonat de la biroul său Alvaro Mutis să-mi dea vestea proastă că se anulase călătoria în Haiti. Nu mi-a spus însă că luase această hotărâre în urma unei discuții întâmplătoare cu Guillermo Cano, în care acesta l-a rugat din suflet să nu mă ia și pe mine la Port-au-Prince. Alvaro, care nu cunoștea nici el Haiti, a vrut să afle motivul. Păi, când o să-l cunoști, ai să înțelegi că asta-i tocmai ce i-ar plăcea lui Gabo cel mai mult de pe lume, i-a spus Guillermo și a încheiat cu dibăcie magistrală. Dacă Gabo pleacă în Haiti, n-o să se mai întoarcă niciodată. Alvaro a înțeles, a anulat călătoria și mi-a explicat că era o hotărâre a companiei lui, așa încât n-am cunoscut în veci Port-au-Prince, dar n-am știut motivul real până cu foarte puțini ani în urmă, când Alvaro mi l-a dezvăluit într-una din interminabilele noastre rememorări de bunici. Guillermo, la rândul lui, îndată ce m-a legat printr-un contract de ziar, m-a îndemnat an de-a rândul să mă gândesc la marele reportaj despre Haiti, dar nu m-am putut duce niciodată acolo și nici nu i-am spus din ce cauză. Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap că mi s-ar putea împlini visul de a ajunge redactor la El Spectador. Înțelegeam să-mi publice povestirile, fiindcă în Columbia sunt un gen puțin cultivat, dar să scriu zilnic la un ziar de seară era o provocare cu totul deosebită pentru cineva nu prea versat în gazetăria de șoc. Cu o vechime de 50 de ani, lucrat într-o casă străină și cu mașinile de care nu mai avea nevoie, El Tiempo, ziar bogat, puternic și prepotent, El Spectador era un modest cotidian de seară de 16 pagini înghesuite, dar cele 5.000 de exemplare ale sale prost numărate erau smulse de la vânzătorii de ziare de pe stradă aproape în poarta tipografiei și erau citite într-o jumătate de oră în cafenelele întunecoase din orașul vechi. Eduardo Salamea Borda, în persoană, declarase la BBC, la Londra, că era ziarul cel mai bun din lume. Dar lucrul cel mai stimulativ n-a fost declarația în sine, ci faptul că aproape toți cei care lucrau la ziar și mulți dintre cei care îl citeau erau încredințați că era adevărat. Trebuie să mărturisesc că mi-a sărit inima din loc a doua zi după anularea călătoriei în Haiti, când Luis Gabriel Cano, administratorul general, m-a convocat la el în birou. Întrevederea, cu tot protocolul de rigoare, n-a durat nici 5 minute. Luis Gabriel avea o reputație de om închis, generos ca prieten și zgârcit ca bun administrator, dar mi s-a părut și atunci ca și întotdeauna foarte pragmatic și cordial. Propunerea lui în termeni solemni a fost să rămân la ziar ca redactor de rubrică pentru a scrie articole de informare generală, note critice și tot ce ar fi necesar în nebunia de ultimă oră cu un salariu lunar de 900 de pesos. Mi s-a tăiat răsuflarea. Când mi-am venit în fire, l-am mai întrebat odată cât și mi-a repetat silabisind. 900. Am fost atât de impresionat că, după câteva luni vorbind despre asta la o petrecere, dragul meu Luis Gabriel mi-a dezvăluit că mi-interpretase surpriza ca un gest de refuz. Don Gabriel risipise și ultima îndoială, exprimându-și o teamă bine întemeiată. E atât de slăbuț și de palid că ne poate muri aici la birou. Și așa am intrat ca redactor în schemă la El Spectador, unde am consumat cea mai mare cantitate de hârtie din viața mea în mai puțin de 2 ani. A fost o întâmplare fericită. Ființa cea mai temută de la ziar era Don Gabriel Cano, patriarhul, care s-a transformat din proprie voință în inchizitorul implacabil al redacției. Citea cu lupa sa milimetrică până și virgula la care nici nu te așteptai din ediția zilnică, semnala cu cerneală roșie stângăciile fiecărui articol și afișa pe o tablă tăieturile cu materialele incriminate de comentariile lui nimicitoare. Tabla s-a impus din prima zi drept zidul infamiei și nu mi-amintesc un singur redactor care să fi scăpat de condeiul său sângeros. Promovarea spectaculoasă a lui Guillermo Cano ca director la El Spectador la 23 de ani nu părea să fie rodul prematur al meritelor sale personale, ci mai curând împlinirea unui destin care îi fusese scris încă dinainte de a se naște. Din pricina aceasta, cea dintâi surpriză a mea a fost să constat că era efectiv directorul, când mulți credeam, văzând lucrurile din afară, că nu era altceva decât un fiu ascultător. Cel mai mult m-a impresionat rapiditatea cu care recunoștea știrea cea mai importantă. Uneori trebuia să-i înfrunte pe toți, chiar fără prea multe argumente, până când reușea să-i convingă de adevărul lui. Pe vremea aceea, jurnalismul nu se preda la universitate, ci se învăța din viața de zi cu zi, respirând cerneala de tipar, iar El Spectador avea maestrii cei mai buni și cu suflet mare, dar și foarte severi. Guillermo Cano începuse ucenicia acolo, cu note despre coride, care erau atât de critice și de erudite, încât vocația lui predominantă nu părea de ziarist, ci de toreador. Experiența cea mai dură a vieții lui trebuie să fi fost aceea de a se vedea promovat peste noapte, fără trepte intermediare, de la student debutant la maestrul cel mare. Nimeni dintre cei care nu-l cunoșteau de aproape nu i-ar fi putut bănui, dincolo de manierele lui delicate și puțin evazive, teribila forță de caracter. Cu aceeași pasiune s-a aruncat în lupte primejdioase și uriașe, fără a se opri niciodată, însuflețit de certitudinea că, până și în spatele cauzelor celor mai nobile, moartea poate sta la pândă. N-am mai cunoscut pe nimeni atât de refractar la viața socială, de potrivnic onorurilor personale, de nepăsător față față de laudele puterii. Avea puțin prieteni, dar foarte buni, și eu am simțit din prima zi că sunt unul dintre ei. Poate a contribuit la aceasta faptul că eram printre cei mai tineri într-o redacție de veterani unși cu toate alifiile, ceea ce a creat între noi doi un sentiment de complicitate care n-a pierit niciodată. Capacitatea lui de a valora prietenia mai presus de divergențele noastre a fost într-adevăr exemplară. Discrepanțele noastre politice erau foarte profunde și s-au accentuat pe măsură ce lumea se dezbina, dar am știut veșnic să găsim un teritoriu comun unde să luptăm mai departe împreună pentru cauzele care ni se păreau drepte.